ครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์หลายๆท่านกำลังจะไปทำงานชีวิตพระเยซูตอนที่216ครับเรื่อง State and Church ความหมายของว่า State ก็คือว่ารัฐะหรือการปกครองความหมายคำว่า Church ก็หมายถึงศาสนาหรือคริสตจักรนั่นเองพี่น้องครับก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาในเช้าวันนี้ผมมีคำถามให้กับพี่น้องทุกๆท่านว่าระหว่างState นะครับซึ่งเป็นการปกครองหรือรัฐกับ Church นะครับซึ่งเป็นศาสนาหรือคริสตจักรจะต้องแยกขาดจากกันหรือไม่อย่างไรนี่คือคำถามของผมก่อนที่จะเข้าในเนื้อหาสาระในเช้าวันนี้ครับพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่6พระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่15ข้อเดียวนะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าเขาทั้งหลายจะมาจับพระองค์ไปตั้งให้เป็นกษัตริย์พระองค์ก็เสด็จไปที่ภูเขาอีกแต่ลำพังพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยายถึงการที่พระเยซูประทับอยู่แต่ลำพังบนภูเขาแห่งหนึ่งเหนือทะเลแกลิลีพระองค์ทรงปลีกตัวมาอยู่ที่นี่หลังจากที่ประชาชนกว่า 5,000 คนนั้นพยายามจะบังคับตนให้เป็นกษัตริย์หลังจากที่พระเยซูได้ทรงเลี้ยงคน 5,000 คนเรียบร้อยแล้วเขาเห็นการอัศจรรย์เขาเห็นพลังเขาเห็นสิทธิอำนาจของพระเยซูเหนือสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้แสดงว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ได้มีคนถามครับว่าพระมาสยาหรือพระเมสสิยานั้นหมายถึงอะไรหมายถึงใครผมก็ตอบว่าพระเมสสิยานั้นหมายถึงพระเยซูครับและการปกครองของพระเยซูคนนั้นก็ถามต่อไปว่าการปกครองของพระเยซูนั้นหมายถึงการที่จะมาทำรัฐประหารมาปกครองอยู่ในโลกนี้จริงๆหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าการเสด็จมาครั้งที่1ของพระเยซูนั้นพระองค์ทรงตั้งแผ่นดินของพระเจ้าตั้งแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของคนอยู่ในชีวิตของคนนะครับและในทุกวันนี้ตั้งแต่พระเยซูทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาประทับเหนือผู้เชื่อทุกคนเราจะเห็นว่ามีแผ่นดินของพระเจ้าที่เกิดขึ้นก็คือคริสตจักรของพระองค์นั่นเองพี่น้องครับการที่คริสตจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้ในหลายๆที่หลายๆแห่งจากประวัติศาสตร์ปรากฏว่าคริสตจักรนะครับก็เป็นสิ่งที่การปกครองหรือทางด้านการเมืองนั้นรับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะถือว่าเป็นลัทธินิกายหรืออะไรก็ตามที่เป็นพรรคเป็นพวกแล้วบางครั้งอาจจะเกิดการต่อต้านกับท้าทายกับอำนาจการปกครองของผู้ปกครองหรือเจ้าหรือพระราชาของแว่นแคว้นหรือสถานที่นั้นๆพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาทั่วไปจนกระทั่งเจ้าครองแคว้นนั้นหรือพระราชานั้นต้อนรับพระเยซูเข้าไปอยู่ในชีวิตจึงเปลี่ยนความเชื่อของคนที่อยู่ในรัฐะหรือในประเทศหรือในอาณานิคมนั้นให้เป็นคริสเตียนแสดงว่าเขากำลังรวมครับระหว่าง Church and State ก็คือคริสตจักรหรือความเชื่อทางศาสนาเข้าไปในการปกครองยกตัวอย่างครับก็คืออาณาจักรโรม300ปีแรกของคริสเตียนในยุคแรกนั้นถูกโรมนั้นข่มเหงนะครับแต่หลังจากที่จักรพรรดิคอนสแตนตินรับเอาพระเยซูรับเอาความเชื่อในศาสนาคริสต์เข้าไปในราชอาณาจักรของพระองค์ก็คือแว่นแคว้นหรืออาณาจักรโรมันนั้นก็จะกลายเป็นอาณาจักรโรมันศักดิ์สิทธิ์ก็คือรับเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำจักรวรรดินั่นเองเมื่อครับเราเห็นนะครับว่าเมื่อรวมกันนะครับก็จะมีการฟื้นฟูทางด้านศาสนาขึ้นมาแต่ต่อมาไม่นานครับความเสื่อมของศาสนาที่มีการเมืองเข้ามายุ่งทำให้ศาสนานั้นก็ตกอยู่ภายใต้ของผลประโยชน์ของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่คือจากประวัติศาสตร์เราได้เรียนรู้คร่าวๆเช่นนี้พี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าการแยกระหว่างสเตทกับเชิร์ชนั้นมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรนะครับให้เรามาดูเรื่องของสิ่งที่ใครจะได้รับประโยชน์นะครับสิ่งที่ใครจะได้ประโยชน์ในแง่ของศาสนาและในแง่ของการเมืองพี่น้องครับอยากจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้ว่า การที่พระเยซูนั้นเสด็จมาครั้งแรกพระเยซูต้องการที่จะตั้งอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้ก็คือคริสตจักรครับแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่หมายความว่าคริสตจักรหรือผู้ที่เชื่อนะครับจะได้แผ่กว้างออกไปขยายตัวออกไปนะครับจนกระทั่งพระเยซูเสด็จมาครั้งที่2ครับพระเยซูเสด็จมาแล้วนะครับพระเยซูก็จะตั้งอาณาจักรพันปีจริงๆขึ้นในโลกนี้และพระเยซูจะได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ครับเป็นพระเมสสิยาห์ที่ถูกเจิมเมื่อพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วพี่น้องก็จะปฏิบัติต่อได้ครับว่าการเสด็จมาครั้งที่1ของพระเยซูนั้นมาตั้งแผ่นดินของพระองค์หรือแผ่นดินของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจคนอยู่ในความเชื่อเป็นศาสนานะครับเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นในด้านของการปฏิบัติในด้านของความเชื่อที่อยู่ในใจแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาครั้งที่2แล้วพระเยซูจะปกครองตั้งแผ่นดินของพระองค์บนโลกนี้ครับไม่ได้อยู่ในใจอีกต่อไปแต่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าตั้งอยู่ในแง่ของการปกครองตั้งอยู่ในแง่ของการให้การบังคับใช้ตามกฎหมายครับอันนั้นคือการปกครองที่ดีที่สุดครับก็คืออาณาจักรพันปีนะครับหลายท่านอาจจะไม่ยอมรับว่ามีอาณาจักรพันปีจริงตามตัวอักษรอันนี้ก็แล้วแต่เป็นความเชื่อความศรัทธาและการตีความของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันซึ่งผมไม่ถือว่าเป็นปัญหาครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะกลับเข้ามาในหัวข้อของเราในเช้าวันนี้เพื่อที่จะเราจะใคร่ครวญครับว่าแท้จริงแล้วในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราแยกไม่ออกนะครับระหว่างความเชื่อกับการดำเนินชีวิตพี่น้องเห็นด้วยไหมครับความเชื่อกับการดำเนินชีวิตแยกกันไม่ได้ครับสิ่งที่เราสอนนะครับจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเชื่อจะต้องสอดคล้องกับการประพฤติของเราสิ่งที่เรากระทำออกมานะครับภายนอกนั้นจะต้องสำแดงถึงความเชื่อความศรัทธาที่อยู่ภายในใจของเรานะครับนั่นหมายความว่ายังไงครับนั่นหมายความว่าพระเยซูต้องเป็นเจ้าของบริษัทของเราพระเยซูต้องอยู่ในชีวิตของเราในการบังคับบัญชาในการทำงานเราต้องสำแดงความรักความซื่อสัตย์ที่เรามีที่ได้รับจากพระเยซูนั้นออกไปในชีวิตประจำวันของเรานี่คือสิ่งที่สำคัญมากและคนที่อยู่รอบข้างเราเขาจะสัมผัสได้ว่าเขาได้ทำงานกับพระเยซูเขาได้ทำงานกับพระเยซูองค์น้อยๆเขาได้ทำงานกับคนที่มีชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากและเป็นสิ่งที่อยู่ในความเชื่อในความศรัทธาของพวกเราทั้งหลายในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องรู้ว่าโลกนี้นั้นเป็นโลกที่เต็มไปด้วยคนบาปเราจะมีภารกิจต่างๆในการช่วยเหลือคนบาปมากมายเราต้องมีภารกิจต่างๆในการรับผิดชอบสังคมพี่น้องครับอันนี้คือสิ่งที่คริสตจักรนั้นจะต้องรับผิดชอบสังคมรับผิดชอบต่อประเทศชาติไม่ว่าคริสตจักรอยู่ในแห่งหนตำบลใดในโลกนี้คริสตจักรจะต้องรับเอากฎหมายนะครับของสเตทของรัฐหรือของประเทศนั้นๆถ้ากฎหมายเหล่านั้นเป็นกฎหมายที่ออกมาอย่างเป็นธรรมและเป็นกฎหมายที่ไม่ข่มเหงคริสเตียนนะครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากที่เราจะต้องเชื่อฟังกฎหมายเหล่านั้นพี่น้องครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการแยกระหว่างสเตทกับเชิร์ชนั้นจะต้องแยกครับถ้าไม่แยกจะเกิดปัญหาเพราะเนื่องจากว่าการเมืองหรือการปกครองนั้นเป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่คริสตจักรนั้นเป็นเรื่องของการให้เป็นเรื่องของความรักโทมัสเจฟเฟอร์สันซึ่งเป็นประธานาธิบดีในสมัยแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นมาเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกเขาได้รู้นะครับว่าปัญหาระหว่างสเตทกับเชิร์ชเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในข้อเขียนของเขานะครับเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานั้นเขาเขียนชัดเจนครับว่าจะต้องมีกำแพงนะครับกำแพงกั้นระหว่างสเตทก็คือรัฐนะครับกับเชิร์ชก็คือคริสตจักรเชิร์ชนั้นเป็นเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาที่อยู่ในใจแต่สเตทนั้นเขาจะต้องเขียนกฎหมายที่ตัดสินนะครับคนคนหนึ่งด้วยการกระทำที่แสดงออกมาด้วยเหตุนี้ครับจึงทำให้สเตทกับเชิร์ชนั้นจะต้องแยกจากกัน เชิร์ชหรือคริสตจักรนั้นก็จะมีอิสระในการนมัสการพระเจ้าโดยที่ทางฝ่ายปกครองหรือฝ่ายการเมืองนั้นไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวในขณะเดียวกันครับกฎหมายต่างๆทุกอย่างนั้นที่เขียนมาจากฝ่ายการเมืองนะครับก็จะไม่มีอิทธิพลนะครับไม่มีอิทธิพลในแง่ของการส่งอิทธิพลของคริสตจักรที่มีต่อรัฐนั่นหมายความว่าจะต้องไม่มีการกีดกันทางศาสนานะครับจะต้องไม่ใช้ความเชื่อส่วนบุคคลเข้ามาเพื่อที่จะตัดสินพิพากษาคนใดโดยที่ไม่มีหลักฐานพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าคนจะมีความเห็นทางศาสนาต่างๆต่างกันได้นะครับโดยที่ไม่มีความผิดนั่นคือการเปิดทำให้ศาสนาต่างๆนั้นสามารถที่จะมีที่ยืนสำหรับตัวเองและสิ่งที่จะพิสูจน์ศาสนาต่างๆนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ได้แสดงออกมาด้วยการสำแดงชีวิตที่แท้จริงพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงวางรากฐานในสมัยที่พระเยซูได้ทรงเสด็จมาในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูไม่ได้ปรารถนาที่จะเป็นกษัตริย์เพราะว่าเวลาของพระองค์ยังมาไม่ถึงแต่พระเยซูปรารถนาที่จะเป็นเจ้าชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งพระองค์มีอาณาจักรของพระองค์ก็คืออยู่ในหัวใจอยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายแต่ละคนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมอบชีวิตให้กับพระเยซูถวายให้กับพระองค์ให้เป็นให้พระเยซูทรงเป็นเจ้าของชีวิตของพวกเราในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องรักษากฎหมายนะครับเราก็ต้องเคารพต่อกฎหมายต้องทำตามกฎหมายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีผู้ปกครองใดนะครับที่พระเจ้าไม่อนุญาตแล้วเขามาปกครองเราขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านเพื่อที่เราจะเคารพกฎหมายในขณะเดียวกันครับเรามีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราจะสามารถที่จะสั่งสอนเผยแผ่และประกาศข่าวประเสริฐเพื่อที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าให้อยู่ในชีวิตอยู่ในหัวใจของผู้ที่ศรัทธาผู้ที่มีความเชื่อทุกๆคนอาเมน